چار چیزوں کو اگر مرد اور عورت سمجھ لیں، اس گھر میں شیطان تو لڑائی کروا سکتا ہے، ابلیس، اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور یہ احادیث سے پتہ چلتی ہے، جو شخص لباس کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں وسعت کرتا ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی، بھاگ جاتی ہوں تو یہ سری بہننا، آپ کہتے ہیں آ جاؤ، اگر بیٹھے ہیں تو ذرا وقت گزار لے، آپ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کر لے کہ جب آپ کا کوئی ضروری کام نہیں ہے، آپ کے کھانے پینے کے اوقات نہیں ہیں، آپ کے اپنے آفس کے اس طرح کے مشکل اوقات نہیں ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس کوئی سہیلی آ گئی ہے یا ان کے تعلق والی آ گئی، اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے، ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں عورتوں کے بارے میں چار باتیں پیش کر دی، اگر کوئی عورت اختیار کر لے زندگی بھر اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ نے ایک لفظ بولے کہ عورت کے اندر تین صلاحیتیں ہونی چاہیے، ان تسرہ اذا نظر الیہا، جب بھی خامد اسے دیکھے وہ خوش کر دے، کس طرح؟ سلیقہ شعاری سے، حسن انتظام سے، حسن ادب سے، اپنی اچھی عبادت سے، اچھے معاملات سے، اپنی سنجیدگی اور متانت سے اس کو خوش کر دے کہ میں نہیں تھا، کس احسن انداز سے اس نے گھر کو سنبھالا ہے۔ اور اسی بات کو صحیح بخاری نے بیان کیا ہے، قریش کی عورتوں کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا؟ احناہ علی ولد ارعاہ علی زوج، خامد کے مسائل کا بہت خیال کرنے والی اور بچوں کی بہترین پرورش اور افزائش کرنے والی۔ یہ عورتیں قریشی ہیں اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ اور دوسری بات، ان تطیعہ اذا امرہا، جب بھی وہ حکم دے تو صرف ایک مرتبہ کہہ دے ٹھیک ہے تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیوی سے پوچھا تھا عورتوں نے، آپ اپنے خامد سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، اور یہ نوٹ کرنے والا جملہ ہے، کما تکلمون، کما تکلمون امراءکم، جس طرح گورنر سے تم بات کرتے ہو اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ یہ کام کرو اور آگے سے آواز ہے نوٹڈ، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ بہت سارے نوٹ جو ہیں وہ فٹ نوٹ آ جائیں گے۔ یہ بصیرت ہے، یہ حکمت ہے۔ اور تیسری بات جو حدیث نے بیان کی ہے کہ جب وہ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جب خامن گھر میں نہیں تو وہ خامن کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔